Resulullah, ku e kemim laun, sem do gjimërzia, në përdhete huaj motër, po i shkon rinia. Ku e kemim laun, sem do gjimërzia, në përdhete huaj motër, po i shkon rinia, po i shkon rinia. E hajde dalim motër, e qikojmë të dera, apo këthehet vlau, apo vjen pran vera. E hajde dalim motër, e qikojmë të dera, apo këthehet vlau, apo vjen pran vera. Ku e kemi vlaun, ku e kan zan nata, në përdhete huaj motër, në përrukte gjata. Ku e kemi vlaun, ku e kan zan nata, në përdhete huaj motër, në përrukte gjata, në përrukte gjata. E hajde dalim motër, e qikojmë të dera, apo këthehet vlau, apo vjen pran vera. E hajde dalim motër, e qikojmë të dera, apo këthehet vlau, apo vjen pran vera. Ku e kemi vlaun, malin s'mund t'a shuaj, edhe ajsin e moj motër, qanë dhe të huaj. Ku e kemi vlaun, malin s'mund t'a shuaj, edhe ajsin e moj motër, qanë dhe të huaj, qanë dhe të huaj. E hajde dalim motër, e qikojmë të dera, apo këthehet vlau, apo vjen pran vera. E hajde dalim motër, e qikojmë të dera, apo këthehet vlau, apo vjen pran vera. Ku e ka mundjalin, po pytnan lokja, me maltanin birinanës, do t'me mbulon toka. Ku e ka mundjalin, po pytnan lokja, me maltanin birinanës, do t'me mbuloj toka, do t'me mbuloj toka. E hajde dalim motër, e qikojmë të dera, apo këthehet vlau, apo vjen pran vera. E hajde dalim motër, e qikojmë të dera, apo këthehet vlau, apo vjen pran vera.